za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister finansów Teresa Czerwińska trafiła do Zarządu Narodowego Banku Polskiego. W Ustce i Łebie w województwie pomorskim rusza odbudowa plaż zniszczonych w czasie sztormów. Powodzie w Bułgarii zagrożonych żywiołem jest 15 z 28 regionów kraju. Dotychczasowa minister finansów Teresa Czerwińska trafi do Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. To nie jedyna zmiana, do której doszło dziś w rządzie. Nową szefową MSWiA została Elżbieta Witek. Na niecałe pół roku przed wyborami parlamentarnymi nikt nie będzie porywał się, aby robić rewolucję, powiedziała o zmianach w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nowa minister. Zastąpiła ona Joachima Brudzińskiego, który pod koniec maja został wybrany na europosła. Będę chciała kontynuować to, co zostało zaczęte przez pana ministra Brudzińskiego. Jestem po rozmowach, sprawdzam, co jest w toku, co trzeba zakończyć. A poza tym muszę tam wyjść, żeby poznać ludzi. Na stanowisku w MSWiA jedynym z wiceministrów pozostanie Jarosław Zieliński. Po przeprowadzonej po eurowyborach rekonstrukcji Dariusz Piątkowski został ministrem edukacji, Marian Banaś ministrem finansów, a szefową resortu rodziny Bożena Borys-Szopa. Rząd ma też nowego wicepremiera Jacka Sasina i dwóch nowych ministrów, członków Rady Ministrów Michała Dworczyka i Michała Wosia. Krakowski sąd skazał hejtera za nawoływanie do stosowania przemocy wobec europoseł Róży Thun. Tomasz B. usłyszał wyrok 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sąd zwrócił uwagę, że Róża Thun jest politykiem i podlega krytyce, jednak autor złamał prawo, mówiła sędzia Małgorzata Tyndel. Sąd nie miał także wątpliwości, iż publiczne nawoływanie do stosowania przemocy wobec Róży Thun pozostawało w bezpośrednim związku z poglądami politycznymi pokrzywdzonej. Chciał zachęcić nieokreślony krąg osób do zastosowania wobec Róży Thun przemocy fizycznej. Tomasz B. na pierwszej rozprawie nie przyznał się do dokonania wpisu, tłumaczył, że nie wiedział, kim jest Róża Thun i nie interesuje się polityką. Sąd tylko w niewielkim zakresie uwzględnił wyjaśnienia oskarżonego, dając wiarę tylko tym depozycjom oskarżonego, w których nie zaprzeczył, że przedmiotowy komentarz o treści na 100 szmat został zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook przy użyciu telefonu komórkowego oskarżonego. Sąd nie dał natomiast wiary pozostałym części wyjaśnień oskarżonego, w których usiłował przeforsować wersję, jakoby to jakaś inna, bliżej nieustalona osoba bez jego wiedzy, a przy użyciu jego telefonu dokonywała tego wpisu. Oskarżonego ani jego obrońcy nie było dziś w krakowskim sądzie. Tomasz B. ma 39 lat, jest niekarany, przysługuje mu prawo do odwołania od wyroku. W Ustce i Łebie w województwie pomorskim rozpoczyna się odbudowa plaż. Te, które zostały zniszczone w czasie jesienno-zimowych sztormów, mają być poszerzone. Prace będą kosztować ponad 6 milionów złotych. Bez takich działań może będzie nam zabierać coraz więcej wybrzeża, mówi Anna Gliniecka-Woś, rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku. Jeżeli te refulacje nie byłyby wykonywane, to może zabierałoby nam klify, skarpy, a tak co roku te plaże są refulowane, więc wiadomo, na sezon i do tego okresu sztormowego, czyli właściwie do tego okresu jesienno-zimowego, one są w bardzo dobrym stanie i chronią też i zaplecze, i klify. W Ustce i Łebie zostaną odbudowane prawie 2-kilometrowe odcinki plaż. Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się remont 7-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Opolszczyźnie. Prace będą prowadzone m.in. węzłami Krapkowice a Kędzierzyn-Koźle. Na wysokości Góry Świętej Anny pojawią się przewężenia i ograniczenia prędkości, mówi Agata Andruszewska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Roboty na jezdni południowej będą prowadzone w jednym etapie całą szerokością jezdni, przy czym ruch zostanie przełożony na jezdnię przeciwną, to znaczy jezdnię w kierunku do Wrocławia. I będzie się odbywał dwukierunkowo, co oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Prace potrwają do końca września. Alarm powodziowy w 15 z 28 regionów Bułgarii. Ulewne deszcze i burze w ostatnich dniach spowodowały powodzie. W środkowej części kraju rzeki wyszły z brzegów, uszkodzone są też drogi. Według prognoz niebezpieczna sytuacja powodziowa utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju zachmurzenie małe albo umiarkowane, zagrzmi i popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce, na Śląsku, na południu Dolnego Śląska i w województwie świętokrzyskim, opady również na Mazowszu, na termometrach od 24 stopni w Zakopanem do 31 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian,

nie wiem jak tam łani na ekranie, u mnie pokazują się odpowiedzi tak jak przypuszczałem, te wywnioskowane na wprost właściwie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że czasem, kiedy mijamy się bardzo w odpowiedziach i w temacie, mam taki moment, kiedy myślę sobie, jejku, pomyliłam temat. Bo wszyscy piszą, nagle pojawia się na przykład jedno słowo w 30 mailach i myślę sobie, tak, na pewno to słowo jest tematem dzisiejszej audycji, a ja wszystko pomieszałam i przede mną piosenki nie na temat. Bardziej niż chciałabym, żeby były nie na temat. A jakie to słowo? No, dzisiaj akurat nie jest tak źle, ale bywają, bo dzisiaj tak naprawdę opcje są dwie. Państwo są bardzo zainspirowani rytmem tego utworu i przewidują, że dzisiaj piosenki o tym, że jest lato i wkrótce wakacje, to nie. To nie jest trafione. A drugie to, czy na przykład tematem audycji jest transformacja systemowa. No i to jest dużo bliżej. Niektórzy z Państwa wprost pisali, ja przynajmniej takie maile otrzymałem, Solidarność. To by się zgadzało, ponieważ rzeczywiście ta piosenka nosiła tytuł Solidarity. Napisał ją i nagrał Little Steven, muzyk współpracujący kiedyś z Bruce'em Springsteenem, potem też solowe jego działania i napisał ją o naszej polskiej Solidarności. Nie tej dzisiejszej, tamtej, która wygrała. Natomiast temat jest inny. Teraz znowu pytanie odwieczne. Czy jeszcze czekamy, czy ujawniamy? Może ujawnijmy. Myślę, że tak, bo dzisiaj właściwie nie ma piosenki na temat w tym znaczeniu, że zawsze trzeba będzie się go doszukać ponad tym podstawowym tematem. Tak myślę. Jejku, jak my dzisiaj już mieszamy bardzo. No właśnie, tak, ale nie. Ja absolutnie doceniam Państwa odpowiedzi związane i z datą, i z tytułem piosenki, ale faktycznie tematem, który dziś się będzie przewijał, jak Ania mówi, no przynajmniej w 50%, to są piosenki historyczne o wydarzeniach i postaciach z historii. W ogóle nie polskiej, w ogóle różne. Tak. No to twoja kolej. Utwór zatytułowany Man on the Moon. No, zgadza się. Jest to wydarzenie historyczne, ale wydarzenie historyczne z tytułu nie przyszło mi do głowy jako pierwsze w kontekście tej piosenki, bo pomyślałam, że to utwór dla Andy'ego Kaufmana, czyli dla słynnego amerykańskiego, trochę zapomnianego, trochę nie, bo były o nim filmy w latach 90. komika, a później pomyślałam, że w tekście tej piosenki pojawia się także Elvis, jest Darwin, więc jest z czego wybierać, jeśli chodzi o możliwość jednak zapunktowania, że jest to utwór na temat. Prosimy. Well, along those lines, I guess we're going to do a song about Andy Kaufman. Here it is. Andy would have said that. Thank you. Tak naprawdę przemyciłam tutaj jeszcze jedną postać, mogę powiedzieć historyczną, bo to wersja Man on the Moon zespołu R.E.M. z sesji dla Johna Peela, więc legendarnego radiowca BBC. Zdecydowanie, ale trochę mnie niepokoi to samochwalstwo, bo ono może zwiastować piosenki nie na temat dalszej części. Na wszelki wypadek tutaj upchnęłam z 5 różnych w tej pierwszej, wystarczy mi na wszystkie pozostałe piosenki. Ja wybierając utwory do tej audycji i takiego tematu, wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej, czy może powiedziałbym o... No, trudno mówić o jednej postaci. Za chwilę wszystko się wyjaśni. No i wybrałem zadowolony, że taki mam nietypowy pomysł. A potem się tak trochę zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który przebrany za dżentelmena potraktował próbującą go powitać panią, no tak jak to widzieliśmy. Więc mogę powiedzieć, że wybierając tę piosenkę jeszcze o tym skojarzeniu nie myślałem. A tytuł Neandertalczyk. To była piosenka takiej grupy wymyślonej przez członków TCC, grupy Hot Legs. Aniu? Mm-hmm. Kolejny utwór. Dowiedziałam się o jego genezie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, ponieważ zawsze wydawało mi się, że zespół, który w czasie, kiedy wydawał tę piosenkę, a był to pierwszy singiel zwiastujący ich nową płytę, więc dobrze znana piosenka, to był zespół utożsamiany gdzieś z całym tym rock'n'rollowym stylem życia, sex, drugs, rock'n'roll i tak dalej, więc utwór zatytułowany Living on the Edge dość jednoznacznie kojarzył mi się z tym, że właśnie to jest takie szalone, rock'n'rollowe życie na krawędzi. Teraz dopiero myślę o tym z perspektywy zdobytej na potrzeby dzisiejszej audycji wiedzy, że na przykład pierwsze słowa tekstu tej piosenki There's something wrong with the world today, coś jest nie tak ze światem dziś, mogą sugerować, że to jednak nie jest piosenka o używkach i ekscesach. I rzeczywiście, Living on the Edge, utwór zespołu Aerosmith, jest zainspirowany zamieszkami w Los Angeles, do których doszło w 92 roku. To są podobno największe zamieszki amerykańskie w XX wieku. Zamieszki, które rozpętały się po tym, kiedy sąd uniewinnił czterech białych policjantów oskarżonych o zamordowanie czarnoskórego taksówkarza. Długo trwały, były ofiary śmiertelne, było to transmitowane na cały kraj oczywiście wydarzenie. Warto o tym pamiętać w kontekście takiej piosenki, bo nagle nabiera ona i jej tekst zupełnie innego znaczenia. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Come on. muszę powiedzieć, że redaktor Anna bardzo się stara. Po kilka postaci historycznych, po kilka wydarzeń historycznych umieszcza w kolejnych piosenkach, aż się boję, czy nie nastąpi załamanie. Jeszcze mamy tej audycji w końcu. A może 20. Na przykład nastąpi załamanie redaktora, że nie jest jedynym prymusem w duecie i nie będzie mógł z tym żyć? W podtekście to też mam oczywiście. Ale teraz nikt mi nie zarzuci, że uciekłem od tematu. Piosenka dość długa, klasyczna, z legendarnej płyty, poświęcona postaci, no, która nie najlepiej się zapisała w historii pewnego ludu. Cortez. A, myślałam, czy nie przynieść. Cortez the Killer. Ale ja też przyniosłam, a to nieważne. Na razie ja. Tak. Jestem pierwszy. Wymordował tych Azteków nieszczęsnych. Narozrabiał. A Neil Young napisał o nim. Piękną piosenkę. Super numer. No. We'll be right back. offered life and sacrifice so that others could go on. Jakoś tak, Aniu, w tej audycji się upieramy i nie ma Disco Polo, nie ma tych pięknych, nowoczesnych utworów. Prawda, jest taka nie cool ta audycja, taka niemodna. No właśnie. Co to z nami będzie, Wojtku? Się zobaczy. Jako postscriptum do tego utworu, bo wydaje mi się, że się nie zmieści nam dziś w audycji, przepiękne Ohio, Crosby, Stills, Nash i Young, napisane przez Neila Younga, to z kolei o wydarzeniach w Kent w Ohio, proteście studentów, który został stłamszony przez policję, były ofiary śmiertelne, to wydarzenie wstrząsnęło mediami. Policja strzelająca do młodych ludzi i skończyło się na strajku chyba 4 milionów studentów w Stanach Zjednoczonych. Piękna piosenka o tym, Ohio. Ale teraz nic szlachetnego nie ma w kolejnym, no historycznym, no bohaterze po prostu tego utworu. Uwaga, proszę Państwa, sama się śmieje. Nie, ja się nie śmieję, bo nie ma się z czego śmiać. Śmieję się głównie z siebie, z tego, że kiedy Wojtek zaproponował temat tej audycji, od razu pomyślałam o tym, że Nick Cave ma obsesję, miał obsesję śmierci, morderców i tak dalej. Najpierw myślałam o słynnej płycie Murder Ballad, tam mnóstwo także tradycyjnych utworów, legend niesionych z pokolenia na pokolenie, ale później pomyślałam, że to zbyt oczywiste, poszukajmy dalej w dyskografii. No i tak trafił się nam słynny Kuba Rozpruwacz. She rules my house with an iron fist. story of the viper. Well, it's long and it's lean. It's got a poison to die. I all know the story of the viper. It's long, sonny, it's lean, sister. It's got a poison to die. What she wants from where she is at, sir. Oh, yeah. Well, I got a woman. She just hollers what she wants from where she is at. Oh, yeah. Oh, well, she screams out, check the river. Every time I try to w związku z tym, że dzisiaj trafiło nam się parę długich piosenek, to teraz chyba już będzie zapowiedź ostatniej. I troszkę tak jak ty w pierwszej części audycji miałaś utwory, które załatwiały kwestie kilku postaci, to ja mam też. Mało tego, sądzę, że niewiele osób wie, że ta piosenka, która nigdy nie była wielkim przebojem, właśnie o czym ona mówi? Tytuł Fall of the Peacemakers. Upadek tych, którzy walczą o pokój. Grupa Molly Hatchet, wydawało się, rąbanka będzie i będzie krew się lała. A tymczasem lider tego zespołu napisał ten utwór dźgnięty niejako hejtem na Johna Lennona po tym, jak powiedział, że są popularniejsi od Jezusa i tym paleniem płyt i tak dalej, ale dołączył do tego swoje patrzenie na inne postaci. I w tej piosence jest o Lennonie, o Martinie Lutherze Kingu, o Kennedym, o tych, którzy walczyli o pokój. Ja myślę, że to jest dobre zakończenie. No, powiedziałabym dzisiejszej. Godne prymusa. Dziękujemy za mną, Jacek Lizusko. Everything. A voice from the past cried, give peace a chance.